أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. Muhterem kardeşlerim, sizin istediğiniz şekilde sorulan sorulara seri cevap veremiyorum. Bazen bir sayfa kadar soru oluyor tabi. Bunun içinde mütedahil pek çok sorular bulunuyor. Teker teker hepsine az çok şüpheyi izale edecek şekilde bir şeyler söylemek çok vakit alıyor. O bakımdan benim soruma cevap verilmedi falan denmesin. Ben hangi soruyu kim sormuş bilmiyorum. Önüme konan soruları sırayla alıp sorunun kametine göre bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Evvela bunu arz etmiş olayım. Yani benim soruma bugün niçin cevap verilmedi filan denmesin. Bilmiyorum ben kim ne zaman koydu buraya. Ben ara seviye soruları elime alıyor, cevap vermeye çalışıyorum. İkincisi, bir hafta evvelki toplantıda arz ettiğim gibi bu soruların her birerlerine tam kalbi ikna edecek, hissiyatımızı itminan hasıl edecek cevap vermek hem benim iktidarımın haricinde, hem de böyle bir şey yapmak için belki bir cilt kitap lazımdır, bir risale yazmak lazımdır. Halbuki ben mümkün olduğu kadar seri şekilde herkesin sorusuna cevap vermek için bu soruların pek çoğunun üzerine basa basa geçiyorum. Uzun boylu üzerinde durma imkanına sahip olamıyorum. Bir de soru soranlar bundan dolayı beni muhakaze etmesinler. Bir de bu arada yine sizden bir istirhamım olsun. Mümkünse soru sorarken çok kısa yazın ve açık yazın. Ben burada okumak için, onu anlamak için zaman kaybediyorum. Siz de beklemiş oluyorsunuz. Siz kestirmeden bir şeyler sorsanız, ben hayat-ı içtimaiyede sağa sola sorulan bu soruların hangi cinsten olduğunu az çok anlarım. Çünkü bunlar mütedavil şeyler. Liselerde, üniversitelerde, halk arasında hususiyle inkarcılar tarafından şişirilip, balonlaştırılıp ortalığa atılan cinsten sorular. Uzatmaya herhalde bizim eskilerin edebi diliyle itnap yapmaya lüzum yoktur. Veciz olarak anlatılırsa vakit kaybetmeden üzerinde dururuz inşallah Teala. Burada ayrıca benim başka düşüncelerim de size intikal ettirmeyi kararlaştırdığım düşüncelerim de olabilir. Bu sorulardan herkes neyi soruyorsa veya daha sonra neleri soracaksa o sorularla o karşılaşmıştır. Başka sorularla da başkaları karşılaşmıştır. Demek ki İslam'ın etrafında bir kısım şüphe ve tereddüt hasıl etmek için esasen sistemli, sistemsiz çalışan pek çok şebekeler var. Bunlar aslında dini, diyaneti Müslümanların hayatından yıkamadıkları için, alıp götüremedikleri için tereddütlerle itikatlarını sarsmak isterler. Ve başta esasen Müslümanların dini hayatına gelen darbe de bu suretle gelir. Önce tereddüt hasıl ederler gönüllerde. Acaba der insan mı, değil mi falan. Tereddüte düşer. Sonra edna bir emare bulursa muhalifi olarak hemen o emareye yapışır. Dinden, dini hayattan ve din çizgisinden dışarıya çıkıverir. Onun için bu soruların bir bakıma büyüklerimiz pek çoğuna cevap vermişler bunların. Açıktan açığa cevap vermedikleri sorulara da kapılar açmışlar, menfezler açmış, fikrini vermişler. Sadece onun terkibini yapmak kalmış. Yani ununu getirmişler, şekerini getirmişler, yağını getirmişler, helva yapıp takdim etme işi kalmıştır. Yoksa bunların hepsini 14 asır içinde keferenin küfür fikri imal etmesine karşı büyüklerimiz dinimizin kaynağı, temel kaynağı olan kitaptan ve sünnetten çıkararak cevap vermişlerdir. Ben burada yeni bir şey yapmıyorum. Bir kısım ihtiraatımı size arz etmiyorum burada. Onlar unu, şekeri, yağı getirmişler. Bazılarının sadece terkibini yapıp arz ediyorum. Bazılarını da söyledikleri gibi arz ediyorum. Bakabildiğim kadarıyla kağıtlara bakarken ilk üstteki kağıt en son baktığım oluyor yani. Bunda Hazreti Havva, Hazreti Adem aleyhisselam eye kemiğinden yaratıldığı meselesi bahis mevzu ediliyor. Şimdi bu esasen matbaa mürekkebi görmemiş bir soru. Bu sene çıktı. Her sene kafirler yeni yeni sorular icat ederler. Soruları cevap buldukça onlar yeni yeni istifamlarla, tereddüt hasıl edici şeylerle Müslüman nesli dininden, diyanetinden, onun mukaddes kitabından ve peygamberinden uzaklaştırmak için otururlar, düşünürler. Mümin nasıl meleğin ilhamına mazhardır, Allah'ın ilhamına mazhardır, şeytanın ilhamına mazhar olan bunlar, ona ilham denmez, lümme denir. Mukabil olduğu için o tabirle ifade ettim. Lümme-i şeytaniyeye mazhar olan bunlar, bunlar da bu türlü istifamlar ika eder, ihdas eder ve sonra nesle soru verirler. Bu arada pek çoğu mukaddes dini hakkında şüpheye ve tereddüte düşer. Bu da muhtemelen belki daha evvel sorulmuştu. Bu sene sorulanlardan bir tanesi demek. Bu sene ortaya atılan istifamlardan bir tanesi. Bir meselede biz bu hususu arz ederken, mesela Darwinizmi anlatırken, insan tekamül neticesi şu hali iktisap etmiş bir varlık değildir. İnsan müstakillen bir nevi olarak yaratılmış bir varlıktır. Nevilerin değişmesi neticesinde insan bir şeyler iktisap ede ede bu hale gelmemiştir. İstifai tab'iye uğrayarak, natürel seleksiyon uğrayarak bu hale gelmiş bir varlık değildir insan. İnsan